اے قریشیو، اوہاں جا کافر انہن ٹولن کھا ودھیک بھلا آہن چھا، یا اوہاں لائے اگن کتابن میں کا چھوٹکے جی چٹھی آہے چھا؟